ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சுதாஹிருதி. பிரபன்ன பாரிஜாத் ஆக்கிய கிரந்தமே மாத்ர தோ ஸ்லோக ஹம் பிராரம்பிக் தின் மே பிரஸ்துத் கியே தே. அப் ஆகே ஹம் இஸ் பிரபந்த கோ படாத்தே ஹே. யே ஜோ பிரமாண பத்ததி நாமக் இஸ் பத்ததி மே பூர்ணதா பூர்ணதா 50 ஸ்லோக ஆஸ்பாஸ் ஹே, 39 ஸ்லோக ஹே. இஸ்லியே ஹம் இசே தோ தின் மே சமாப்த கர்னா ஹே, தோ 25 ஸ்லோக கோ ஹம் சமாப்த கர்னா அவசியக் ஹே. இஸ்லியே ஹம் தீசரே ஸ்லோக சே பிராரம்ப கர்கே 25வா ஸ்லோக தக் கா அர்த்த ஹம் பதானே ஜா ரஹே ஹே. ஆப் சப் கிரந்த கோ சாத் மே ரகேங்கே தோ பஹுத் ஹி உசித் ஹோகா. மை வீரவல்லி ரகுநாத் ஜி ஸ்வாமி ஜி சே அனுரோத் கர்த்தா ஹூ கி இஸ் புஸ்தக் கோ சப்கோ உபலப்த கராயே, ஜோ மை ஆப்கோ பேஜ் தூங்கா அவஷ்ய. லக்ஷ்மி சக்ஷுரனுத்யானாத் தத்சாரூப்யம் உபேயுஷே நமோஸ்து மீனவபுஷே வேத வேதவேதி வித விபன்முஷே வேதவேதி விபன்முஷே. தாத் மத்ஸ்யாவதார் கி பிரசம்சா கர்த்தே ஹி, மத்ஸ்யாவதார் கோ அனுத்யான் கர்த்தே ஹி, தியான் கர்த்தே ஹி. லக்ஷ்மி ஜி கே ஜோ தோனோ பஹுத் சுந்தர் ஆங்கே ஹி, உன்கோ அனுத்யான் கர்த்தே கர்த்தே கர்த்தே பகவான் மத்ஸ்ய வபுஷ் பிராப்த கியே ஹி. ஐசா போல்னா எக் பஹுத் சுந்தர் ஹேது உத்ப்ரேக்ஷா ஹை. அதாவது பகவான் கிஸ்கே லியே மத்ஸ்யாவதார் நீ பனே ஹி, மத்ஸ்யாவதாரி பனே ஹி, கி லக்ஷ்மி ஜி கே சக்ஷுஷ் கோ சதா கே லியே கித்னா சுந்தர் ஆங்கே ஹே மேரி பத்னி கி, ஐசா தியான் கர்த்தே கர்த்தே உஸ்கோ சதத ஸ்மரண் கர்னே கி வஜஹ சே உஸ்கா சாரூப்ய ந கேவல் ஹம் ஹி பகவத் சாரூப்ய கோ பிராப்த கர்த்தே ஹே சேதன் மாத்ர நஹீ, பரமாத்மா பி லக்ஷ்மி ஜி கா சாரூப்ய கோ பிராப்த கர்த்தே ஹே, ஐசா போல்னே கே லியே தியான் கா பிரயோஜன் தோ மிலேகா, யே யதா மாம் ப்ரபத்யந்தே தாம் ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம், ஐசா பகவான் கீதா மே கஹே ஹே. அகர் யே ஸ்வயம் இன்கே சாத் விராஜமான் லக்ஷ்மி ஜி ஹே, பிரளய கால் மே அந்த அநாதி கால் சே பகவான் கே சாத் விராஜமான் ஜோ லக்ஷ்மி ஜி ஹே, உன்கா சதத அனுத்யான் சே உன்கோ பி தோ சாரூப்ய கி பிராப்தி ஹோகி, ஜேசே லக்ஷ்மி ஜி கோ பி சங்க சக்ராதி கி, சங்க சக்ராதி சின்ன தோ ஹை. இஸ்லியே பகவான் ஏக அவதார் லேதே வக்த் மத்ஸ்யாவதார் இஸ்லியே லியே ஹே கி கி உன்கோ அனுத்யான் கர்னே கி வஜஹ சே வஹீ ஆங்க் இன்கோ பிராப்த ஹுவா ஹை. நமோஸ்து மீன வபுஷே, ஐசே பிராப்த மீன ஷரீர் வாலே பகவான் கோ நமஸ்கார் ஹை, ஜோ உஸ் அவதார் மே வேத வேதியோங் கோ வேத கோ ஜானே வாலே லோகோங் கோ ஜோ ஆபத்தியா ஆயி தி உஸ்கோ தூர் கர்னே கே லியே ஹி யே அவதார் லியே தே. இஸ்லியே வேத வேதி விபன்முஷே உன்கா ஜோ விபத்தியா ஹே உன்கோ உன்கோ ஹட்டாத்தே ஹே அத்வா உன்கோ தூர் கர்த்தே ஹே அத்வா உன்கோ முஷ்ணா உஸ்கோ அபஹரண் கர்த்தே ஹே, இஸ்லியே வேத வேதி விபன்முஷே உஸ் மீனா மீனவபுஷ் மீன சரீர் மீனாக்கிருதி கோ பிரணாம் கர்த்தே ஹே. ரஜோ ரஜ பிரசமனம் பிரபத்யே பதயோ சதாம் பிரபன்ன பாரிஜாதாக்கிய பிரபந்தாய யதே யதாமஹீ. ஔர் மேரே ஜோ படே ஆச்சாரிய ஹை உன் சப்கோ மை பிரணாம் கர்த்தா ஹூ, பாதயோ சதாம் பாதயோஹோ பிரபத்யே, மேரே சஜ்ஜனோ கே சரணார்விந்தோங் கோ பிரபத்தி உன்கே உன்கே சரணாகதி கர்த்தா ஹூ, உன்சே சரண் உன்கே சரணமே ஆஶ்ரய லேதா ஹூ. ஜின்கே சரணாரவிந்த் கி ஜோ ரஜஸ் ஹே தூளியா ஹே वो मेरे मन में विराजमान रजोगुण की जो प्रशमन करती है। अर्थात रजः रजः प्रशमनम्, रजो रजः प्रशमनम्, जो रजः पादयो सताम सताम पदयो हो रजः प्रपद्ये, संतों की जो चरणारविंद की रजस है उसी की उसी को प्रपद्ये शब्द से अन्वय करना है। अगर पहले कुछ अनन्वित हुआ तो अभी अन्वित कर लेना। सताम पदयो हो रजः प्रपद्ये, संतों के चरणारविंद की रजस जो है, रजो रजस यानी धूलियां है, उसको प्रणाम करता हूं, उनको उससे शरणागति लेता हूं, उसकी शरणागति लेता हूं जो मेरे रजस प्रशमन करने में सत्व विवृद्धि करने में तत्पर है। अर्थात इसलिए हम भगवत चरणारविंद जैसे ही आचार्य चरणारविंद का तीर्थ भी प्रसाद के रूप से लेते हैं। और अपने संप्रदाय की एक विशेषता है ये, शायद ही दूसरे संप्रदायों में ऐसी चीज उपलब्ध है, परंतु सब लोग चरणारविंद की रजस की महिमा तो सब लोग जानते हैं, सर्व संप्रदाय सिद्ध है, परंतु श्रीपाद तीर्थ हम अपने संप्रदाय में एक विशेष रूप से रखें। और उस चरणारविंद की रजोस रजस जो रजोगुण का दूर करने में समर्थ है उसको प्रणाम करके प्रपन्नज पारिजात नामक इस प्रबंध करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसा यहां प्रतिज्ञा करते हैं प्रपन्न पारिजाता के प्रबंध के लिए। और उसमें जो विषय है, विषय विवेचन है, उसके लिए एक अलग श्लोक दो श्लोक लिखते हैं, इसमें विषय विवेचन हो जाता है। 10 विषय का निरूपण इन्होंने अपने ग्रंथ में करने वाले हैं। प्रपत्ति की बाबत में जो प्रमाण है उसका प्रदर्शन प्रथम अध्याय का कृत्य है, इसलिए प्रपत्तेर मान सौभाग्यम। और प्रपत्ति शास्त्र का जो प्रपत्ति शास्त्र में प्रमाण क्या है, उसका उसकी जो वै, उसका वैभव क्या है, बाद में उसका स्वरूप क्या है, वो तो किस प्रकार प्रपत्ति, प्रपत्ति का लक्षण क्या है, प्रपत्ति का स्वरूप क्या है, प्रपत्ति क्या होती है, मतलब उसमें कौन अधिकारी है, वो तृतीय अध्याय का विषय है। प्रपन्नानाम गुरु वृत्ति ही, प्रपन्न व्यक्ति जो हम जैसे लोग जो आचार्यों के चरणारविंद में प्रपत्ति करते हैं आश्रय लेते हैं, वो गुरु से कैसे वर्तन करें, बहुत ही अति मुख्य चीज है। उसी प्रकार भगवान के साथ कैसे व्यवहार करें, और सूर्यशु सत्सुच नित्य सूर्यों के साथ कैसे व्यवहार करें, सज्जनों के साथ कैसे व्यवहार करें, और नित्यकर्मानुष्ठान विहित कर्म का अनुष्ठान के बाबत में विहित कर्म का में व्यवस्था कैसे है उनकी, अर्थात अनुष्ठान अवश्य करना है, विहित कर्मों की जो अवर्जनीयता है और फल की वर्जनीयता, फल तो छोड़ना है, कर्मों को नहीं छोड़ना है, फल को तो छोड़ना है। ये ते दशार्था कत्यं ते, ये 8वां अध्याय में गीता में भी प्रस्तुत है, शास्त्रांतर में भी प्रस्तुत है, ग्रंथांतर में भी प्रस्तुत, सॉरी ग्रंथांतर में भी प्रस्तुत है ऐसे 10 विषयों को यहाँ। ये ते दशार्था कत्यन्ते त्रयंताद्यर्थ संग्रहात्, वेदांत में उक्त अर्थ को संग्रह करके ये 10 में विभाजन किए हैं। अर्थात ये एक वस्तुतः शास्त्र है, इस शास्त्र का अध्ययन करने से भी हम लोगों को यथावत वेदांत का स्वरूप अवगमन करने में उपयोगिता होगी, ये मतलब है। श्रुतार्थमननस्तेम्ने मम नेतरथाश्रमः सोढव्यमत्र स्खलितं सद्भिर्विषय गौरवात्। मैं जो अर्थ मेरे आचार्यों से सुना हूं वो मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, स्थित हो जाए, परमानेंट स्थिति हो जाए। स्तेम्ने श्रुतार्थमननस्तेम्ने, आचार्य आचार्यों से जो अर्थ सुने हैं उसको अवश्य मनन करना है। ध्यातव्य सोन्वेष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण प्रतिष्ठार्थत्वान मननस्य, ऐसा भाष्यकार भी कहते हैं। जो एक बार हम सुने हैं उसको अंतर हृदय में मनन करना चाहिए, तभी तो वो प्रतिष्ठित होगी, नहीं तो ये कान से सुनकर एक कान से छोड़ दे, ये जरूरी ये वांछनीय नहीं है। अवांछनीय। श्रुतार्थम अनन्यस्तेमनि मम नेतरथाश्रमहाम, उसी के लिए प्रयत्न करता हूं, नहीं तो ये मेरा श्रम दूसरा कारण के लिए नहीं है और मेरे लिए भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसमें कुछ त्रुटियां अगर है तो सज्जन लोग विषय गौरव की के लिए एक वैल्यू देकर उसको एक बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे दोषों को आप मन में मत रखना। सो आप लोग मन में सहन कर लेना अगर अच्छा ऐसी त्रुटि आई होगी तो, ये उनकी विनम्रता है। मैं क्यों इतना प्रयास करता हूं कि श्रुतार्थ को मन में प्रतिष्ठित करना जरूरी है। आप भी अपने आचार्यों से इसी अर्थ को सुनेंगे तब तो मन में प्रतिष्ठित होना अत्यावश्यक है। इसके लिए मैं ये ग्रंथ लिख रखूं तो इसको आचार्य से सुनने के बाद एक बार पढ़ लें तो जरूर आप लोगों के लिए भी इसमें प्रतिष्ठितता होगी। ऐसी भावना से इस श्लोक की रचना किए हैं। सातवां श्लोक है, श्रुतार्थ मननस्तेमनि मम नेतरथाश्रमः सोढव्यमत्र स्खलितम्। अगर कोई गलती है तो उसको स्खलन स्खालित्य को आप सहन करना, क्योंकि आप सज्जन हैं, विषय को प्राधान्य देंगे, छोटी मोटी त्रुटियों को तो आप दूर कर देंगे, अपने आप दूर कर सकते हैं अथवा मन से दूर कर सकते हैं। अगर है तो उसको ठीक कर दें अथवा मन से सहन कर लें, ये प्रार्थना करते हैं सातवां श्लोक में। अब ग्रंथ का प्रारंभ शुरू करते हैं। प्रपत्ति में प्रमाण क्या है ये कहना इसका मुख्य विषय है, इसका महात्म्य कहना भी मुख्य विषय है। प्रपत्ति ही तैतरीयाणाम वेदे तावत् विधीयते, प्रपत्तिस्तैतरीयाणाम वेदे तावत् विधीयते, न्यासाभ्यास प्रयोगो ही वसुरण्येति मंत्रतः। इसमें बहुत ऊंची बातों से शुरू करते हैं। आप सब भी बहुत सावधान सुनेंगे तो ही इन गहन विचारों को अवगमन करने में सुविधा होगी। बहुत सावधान सुनना आवश्यक है। ये जो शरणागति प्रपत्ति आचार्यों के द्वारा अनुष्ठित किया जाता है, अर्थात अपनी जो अपना जो पाप है अपना जो पुण्य है इन सबको भगवान के सामने सौंप कर मोक्ष की प्रार्थना करना, इस प्रार्थना करने के लिए आचार्य ही समर्थ हैं। एक चेतन को उद्धार करने के लिए आचार्य ही समर्थ हैं, इसलिए इस प्रपत्ति का अनुष्ठान आचार्य ही चेतन के लिए कराएंगे, स्वयं करने में हम लोग असमर्थ हैं। ऐसी एक प्रपत्ति का अनुष्ठान प्रकार है तो सही, परंतु आजकल हम उसे अनुष्ठान करने में असमर्थ हैं स्वयं, इसलिए हम आचार्यों की अपेक्षा रखे ही इस शरणागति का अनुष्ठान करते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार है और उन सबका विचार अगर आवश्यकता पड़े तो जरूर हम प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो सामान्यतः इन विषयों को अवगमन करके, क्योंकि ये आचार्य कर्तव्य है इसलिए इसे अगर सब लोग समझेंगे तो स्वयं भी करना शुरू कर दें तो अपनी अधिकारिता नहीं है, अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। इसलिए हम इसको बहुत विस्तार भी नहीं करते हैं, बहुत संकुचित भी नहीं करते हैं, तो आपको यावद आवश्यक बताते हैं। जो प्रपत्ति है वो तैतरीयों के वेद में, तैतरीय वेद यानी क्या है, कृष्ण यजुर्वेद में ऐसा मतलब है, यजुर्वेद में विधान किया जाता है इस प्रपत्ति का अनुष्ठान, उसका प्रयोग करने के लिए मंत्र भी दिया हुआ है, वसुरण्व ऐसा मंत्र से, वसुरण्व विभूरसी ऐसा करके एक मंत्र शुरू होता है। ये मंत्र तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषति ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ऐसा तैतरीय उपनिषद में चतुर्थ प्रपाटक में अंत में आता है ये मंत्र। वसुरण्वो विभूरसी ऐसा प्रारंभ होने वाला ये मंत्र मैं अवश्य जरूर बता सकता हूं, परंतु इसलिए नहीं बताता हूं, ये मंत्र गुप्त है। और आचार्यों ये वस्तुतः ये मंत्र प्राय है, यद्यपि वेद में सब मंत्र ही हैं, तो भी ये विशिष्ट रूप से ये प्रपत्ति के लिए विनियुक्त होने की वजह से इसको हम बाहर नहीं बोलते हैं। तत्रोपास्यम यथा ब्रह्म सर्वकारणमुच्यते प्रपत्तव्यम तदैवेति विभु विश्वसृगित्यपि, ऐसा नेक्स्ट श्लोक। तत्र उपास्यम यथा ब्रह्म सर्वकारणमुच्यते, हमारे लिए जो उपास्य है कारणम तु ध्येयः इति श्रुतिवाक्य प्रतिपन्न जो ब्रह्म है वही सर्व कारण है, विश्व का कारण है। ये चार अध्याय वाले जो ब्रह्म सूत्र में प्रथमाध्याय में सम्यक निरूपित है भगवतः जगत कारणत्वम्। इस भगवतः जो जगत कारणत्व है उसका विरोधियों का प्रशमन करने के साथ साथ इसका निरूपण किया गया है संपूर्ण ग्रंथ में, अर्थात ब्रह्मसूत्र में। इसलिए वो भगवान अवश्य प्रपत्तव्य हैं। इस प्रकार विभु विश्वसृगित्यपि, विभु विश्वसृग ऐसा एक और एक उद्धरण है, उसके साथ भी हम इस प्रयोग को करना चाहिए, ऐसा मतलब है। सूर्यादीनाम यथा अपूर्वम तेजः कल्पयितासि च वसुवद्रमणीयोऽसीत्येवं ब्रह्मगुणैः स्तुतम्। इस प्रपत्ति मार्ग को, इस प्रपत्ति को की प्रशंसा भी की गई है। जैसे सूर्यादीनाम तेजः कल्पयिता, सूर्यादियों के लिए तेजस की कल्पना, तेजस की परिकल्पना कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। नतत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि इत्यादि वचन से सूर्य इत्यादि के लिए, सूर्यादि नाम शब्द से सूर्य चंद्र इत्यादि के लिए, इसलिए तो नतत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नक्षत्र इत्यादि में प्रकाश नहीं है, प्रकाश को देने वाले भगवान है, ऐसा जिस प्रकार ब्रह्म स्तुति होती है उसी प्रकार इस प्रपत्ति भी, प्रपत्ति की भी स्तुति की गई है। और वसुवद्रमणीयोसी जिस प्रकार वसु वसुरण्येति वसुरण्यः ऐसा मंत्र है ना, उस मंत्र में वसुवद रमणीयोसी, जैसे वसु है उस प्रकार आप भी रमणीय हैं, ऐसे प्रपत्ति के लिए, प्रपत्ति को की प्रशंसा की गई है, प्रपत्ति की बाबत में प्रशंसा की गई है। जो ब्रह्म गुण है वो सब इनमें भी है, ब्रह्म का जो गुण है वो सब प्रपत्ति में भी है, ऐसा प्रपत्ति की प्रशंसा की गई है। ओ ऐसे कैसे करना है उसको, उस प्रपत्ति का अनुष्ठान का कैसे करना है, उसके लिए एक श्लोक इधर निवेश करते हैं। जीवात्मानं हविः कृत्वा, जीवात्मा को हविस बनाकर, तत्शरीरं महीयसी ब्रह्माग्नौ जुहुयाद ओमिति अनेन आम्नाय रूपिणम्। जीवात्मा को एक हविस बनाना है, उसे उसको ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देना चाहिए, ब्रह्माग्नौ जुहुयाद। कैसे, मंत्र क्या है? ओम इत्यनेन आम्नाय रूपिणम्, ओम ऐसा प्रणव से उसको आहुति करना है। ये सब क्या है? मानसिक व्यवहार है, और उस एक चेतन को परमात्मा में ओम इति मंत्र से, ओम इत्यात्मानम जिधर, वो भी मुख्य मंत्र है, उस मंत्र से ही प्रपत्ति का अनुष्ठान करना है। इति प्रपत्ते रामनाथ ब्रह्माग्नो इति प्रपत्ते रामनाथ प्रयोग प्रणवात्मनाम। इस प्रकार प्रपत्ति का प्रयोग प्रणव मंत्र से करना चाहिए। और वैसे तस्यैवं विदुषो यज्ञ शरीरे तत्र कल्पितः, ये यज्ञ है ऐसा जो वर्णन है वो वेद में भी तस्य विदुषो यज्ञ आत्मा यजमानः, उनकी जो श्रद्धा है वही पत्नी है, शरीर जो है वही इद्म है। इस प्रकार रूपण बहुत विस्तृत रूप से उपनिषद में अंतभाग में किया गया है। प्रपत्तिम तपसा मेषाम न्यासाख्यामहुरुत्तमा, इस तपस्या में इस प्रपत्ति को न्यास के नाम से अत्युत्कृष्ट विद्या के रूप से बताते हैं। 32 विद्या में न्यास विद्या भी एक है, ये अत्युत्कृष्ट है। आमनाथ कहाँ कहा गया है, आमनाथम कठवल्लीषु प्रपत्तेर्वाचकम द्वयम् प्रमाणम सुभगम प्राह श्वेताश्वतर संहिता प्राह चोपनिषन्यासे यथानुष्ठानदर्शिनी। आमनाथम कठवल्लीषु, कठश्रुति में कठोपनिषद में इसके लिए वाचकद्वयम् प्रपत्ति के लिए दो शब्द बताया है, और प्रमाणम सुभग श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसका प्रमाण उपलब्ध है। यथा अनुष्ठान दर्शिनी, जैसे जिस प्रकार अनुष्ठान करना है वो भी सातों सात कहा गया है इस श्वेताश्वतरोपनिषद में। काम ब्रह्मांडम विदधात्यग्रे यस्तस्मै दिशति श्रुति ही, ये दो श्रुति है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगम्भदेव आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये। ऐसा शरणम प्रपद्ये, ऐसा प्रपत्ति शास्त्र शरणागति वहां विहित है, उसे इधर कहते हैं ब्रह्मांडम विदधाति अग्रे, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा जी को पहले पहल सृष्टि किए थे, ऐसा एक मंत्र शुरू होता है। और यस्तस्मै दिशति प्राहुर् विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उनको सब वेदों को दिए थे, ऐसा वेद का प्रदान करना भी कहा गया है आत्मज्ञान प्रसादार्थम, उनको तगुम्भदेव आत्मबुद्धि प्रकाशम, और आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले वेद का देना मतलब क्या है, वेद को देना है तो वेद का पुस्तक देना है क्या, नहीं, वेद ज्ञान को देना, इसलिए क्या करना है, खुद का जो ज्ञान का विकास कराने वाले जो भगवान है उस उनको मुमुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये, मोक्ष पाने की इच्छा से मैं शरणागति का अनुष्ठान करता हूँ, ऐसा वो श्रुति पूरा श्रुति का अर्थ को इन्होंने शॉर्टली समझाया है। ब्रह्मांडम विदधात्यग्रे यस्तस्मै दिशति श्रुति ही, आत्मा आत्मबुद्धि प्रसाद आत्मज्ञान प्रसादार्थम मुमुक्षु शरणम व्रजेत। और एक मंत्र भी है, अपिबध्यम प्रपन्नम न प्रयच्छन्त्येवमादिकाः बहव श्रुतयो मानम श्रीशास्त्रेय भगवानपि, अर्थात अपिबध्यम प्रपन्नम न प्रतिप्रयच्छन्ति, और यद्यपि वो वध्य भी होगा तो वो वधार्ह है, वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत, काकासुर वृत्तांत में बताया है, वैसे वध के लिए अर्ह ही है, वध करने योग्य है, तो भी भगवान उसकी रक्षा किए थे। आपि वध्यम प्रपन्नम न प्रतिप्रयच्छन्ति, भले वो मारने लायक हो तो भी अगर प्रपत्ति कर लिया, किसी से शरणागति कर लिया, बाद में उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। ऐसे श्रुतियां बहव श्रुतयः, इस अर्थ के इस अर्थ को प्रतिपादन करने वाले अनेकानेक श्रुतियां प्रमाण होते हैं इस प्रपत्ति के अनुष्ठान की बाबत में। और श्री शास्त्र में अर्थात पांचरात्र शास्त्र में भगवान भी स्वयं कहते हैं इसके, इसमें भगवत शास्त्र भी प्रमाण है। जैसे लक्ष्मी तंत्र है, उसका उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी तंत्र श्री शास्त्रे लक्ष्मी तंत्रे, ऐसा मतलब श्रीमन्नारायणायेति ब्रह्मणे द्वयमुक्तवान लक्ष्मी तंत्रे कमलया शक्रायैव प्रपंचितम्। और ब्रह्मा के लिए, चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए श्रीमन्नारायणाय, ऐसा द्वय मंत्र का मंत्र को उपदेश दिए थे भगवान। वैसे लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्मी जी भी स्वयं इंद्र के लिए इसका उपदेश, शरणागति का उपदेश दी थी। तथा सनत कुमारस्य संहिता वक्ति सादरम, एवं सनत कुमार संहिता में भी प्रपत्ति के बाबत में बहुत सादर कहा गया है, प्रपत्तिम सर्वबलदाम सर्वोपायानपेक्षिणीम प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते इत्यादि। अर्थात प्रपत्ति सर्वफलदा, ये जो शरणागति है न केवल मोक्ष फलदा है, ऐहिक आमुष्मिक सब कुछ फल को देने के लिए वो समर्थ है। प्रपत्तिम सर्वफलदाम सर्वोपाय अनपेक्षणीम, और किसी उपायांतर की अपेक्षा नहीं करती है ये प्रपत्ति। अगर शरणागति का अनुष्ठान कर लें तो दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रपत्तिम सर्वफलदाम सर्वोपायानपेक्षिणीम प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते। और ये बहुत चुस्त रहना चाहिए, अर्थात भक्तों को ये अवगाहन करना जरूरी है, इधर अवगमन करना, इस विषय में अवगाहन करना जरूरी है कि प्रपत्ति का अगर अनुष्ठान एक बार कर लें तो वो और किसी उपाय की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बड़े लोग कहीं मन्नत नहीं मांगते, कहीं मन्नत रखना और मैं अगर ये मेरा काम हो जाए तो न मैं वहां आऊंगा, इस प्रकार के जो आजकल तिरुपति बालाजी से भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, ये सब वर्जनीय है। वस्तुतः भगवान का दर्शन करना और पूर्व अनुष्ठित प्रपत्ति को हम मन में रखना इतना ही आवश्यक है, न तो वहां जाकर मैं मुझे ये दें तो मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ये सब गलत है, क्योंकि उपायांतर की अपेक्षा जरूर नहीं होती है। अर्थात उसको वर्जन करना चाहिए। इसलिए तो अन्याश्रय इत्यादि भी वर्जित है। हम जब भगवान के चरणारविंद में चले गए तब दूसरी देवताओं की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए सर्वोपाय अनपेक्षिणीम शब्द भी कहा गया। प्रपत्तेः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फल प्रदाय, क्योंकि प्रपत्ति अकेले ही सब वस्तु को देने में समर्थ है। इसलिए ये प्रपन्न पारिजात ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार के अनेक अर्थों को देखने वाले हैं। सकृदुच्चारिता ये हेवम हेव तस्य संसार नाशिनी, एक बार प्रपत्ति का अनुष्ठान उच्चारण भी कर लें, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ऐसा भगवान कहे हैं, और राक्षसानाम विश्रम्भात् आंजनेयस्य बंधने यदा विगलिता सद्यः ह्यमोघाप्यस्त्र बंधना, कितना भी बड़ा अस्त्र बंधन हो, आंजनेय को जब बंधन कर दिए तब भगवान की शरणागति उन्होंने किए तो उसमें से मुक्त हो गए। सकृदुच्चारिता ह्येव तस्य संसार नाशिनी, उसका संसार को एक बार हम उच्चारण करें तो संसार का नाश करा देता है। राक्षसानाम विश्रम्भात् आंजनेयस्य बंधनी, राक्षस लोग सब उनको बंधन कर दिए थे। यथा विगलिता सद्यः ह्यमोघाप्यस्त्र बंधना, अस्त्र बंधना जो है वो विगलिता, वो दूर हो गई, अस्त्र से मुक्त हो गई हनुमान जी इसी के प्रभाव से। तथा पुंसाम अविश्वासात् प्रपत्ति प्रच्युता, अगर पुरुष के लिए विश्वास नहीं है तो प्रपत्ति प्रच्युत हो सकती है। इसलिए और महाविश्वास बहुत जरूरी है। यथा विगलिता तथा पुंसाम अविश्वासात् प्रपत्ति ही प्रच्युता भवेत्, अपने विश्वास ना होने की वजह से कभी प्रपत्ति प्रच्युति हो सकती है, प्रपत्ति का नाश हो सकता है, प्रपत्ति सफल नहीं हो सकता है, परंतु विश्वास जरूरी है। जैसे सीता जी राम जी आकर मुझे लेंगे ऐसा महाविश्वास के साथ बैठी थी, वो स्वयं चाहे तो स्वयं विमुक्त हो सकती थी, उनका जो प्रभाव ऐसे है, तो भी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से स्वयं उन्मुक्त होने की ताकत रखती हुई भी सीता भगवान के ऊपर विश्वास रखी थी। तत्मा विश्रम्भ युक्तानाम मुक्तिम दास्यति साचिदात, और जो विश्वास रखते हैं उनको मोक्ष को तुरंत ही सा यानी प्रपत्ति ही प्रपत्ति जो है वो कर देती है। साधनांतर युक्तानाम प्रपत्ति स्वयमेव वा साधयेत मुक्तिकानामानाम विमुक्तिम प्रणवो यथा, अर्थात साधनांतर युक्तानाम प्रपत्ति स्वयमेव वा साधयेत मुक्तिकामानाम विमुक्तिम प्रणवो यथा यथा, अर्थात स्वयं ही साधन कर साधनांतर से युक्त हो तो भी प्रपत्ति ही स्वयमेव सब कुछ करा देता है मुक्ति चाहने वालों को। जैसे प्रणव भी समर्थ है, सर्वसमर्थ है, यतः भगवान व्यक्तम विश्वक्सेनाय शृण्वते इतरोपाय दौष्कर्यात् अधिकारी अधिकारादिहानतः उपाय मिह वक्ष्यामि प्रपत्तिम सर्वलौकिकीम। इसलिए कहते हैं आजकल उपायांतर दुष्कर है, मिलता नहीं है, अधिकार भी कई लोगों को उपासनादि में नहीं होती है, इसलिए उपासनादि करके ज्ञान प्राप्ति करके भक्ति प्राप्त करके कब मेरे पास आएंगे ये लोग। इसलिए इतर उपाय दौष्कर्यात् अधिकारादि हानतः, और उनमें अधिकारिता भी नहीं है, इसलिए दूसरा सहज उपाय सरल उपाय सार्वलौकिक उपाय कहता हूँ, ऐसा प्रपत्ति को बताते हैं। कालदोषान मनुष्याणाम मनश्चांचल्य योगतः क्षयेन्द्रिय संयोगात सिद्धकरणादपि इन चार कारण, इसके अलावा भी कारण है, इनकी वजह से बाकी उपाय सब असफल हो जाते हैं। क्योंकि काल का दोष है, कली का दोष भी है, और मनुष्यों का भी दोष है, और मन भी चंचल रहता है, और विषय और इंद्रियों का संबंध की वजह से भी कितने बड़े बड़े लोगों की भी बुद्धि विचलित हो जाती है, और निषिद्धकरण भी बहुत करते हैं, वेद विहित को नहीं करते हैं, निषिद्ध को करते हैं, और विहित आकरणान नापि जेतुम शक्या गणादि पर, इसलिए और अपना इंद्रियों को विजय करना ही मुश्किल होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः नृणाम काल स्वभावतः, क्योंकि काल का स्वभाव है, इंद्रिय अपने अपने इंद्रियार्थों के ओर दौड़ते हैं और अपने अपने विषयों के ओर दौड़ते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तस्मात् तु कर्मयोगे अस्मिन् नाधिकारो हि, इसलिए कर्मयोग करने में इन लोगों को अधिकार ही नहीं है। विहितेषु च सर्वेषु तद्भवान् महामुनि, विहित कर्म करने में भी उनको अधिकारिता चली गई है, इसलिए ज्ञान योगे, ये तो कितने साल पहले कहते हैं, कितने सैकड़ों साल अर्थात लाखों साल पहले ये कहते हैं, अभी की हालत तो और खराब है। ज्ञान कर्मयोग ही नहीं कर पाते हैं तो ज्ञान योग तो बहुत दूर है। ज्ञान योगे स्वभिरति ही कस्यचित् विद्यते न च तस्मा तदभावान् मयि प्रीति ही न च भक्ति, वो सब कर्मयोग ज्ञान योग नहीं है तो मेरे में भक्ति कैसे आएगी, मेरे में भक्ति मयि प्रीति कैसे आएगी, पहले तो मेरे ऊपर उनका प्रीति होनी चाहिए, प्रीति होगी तो प्रीति ही और बढ़कर भक्ति बनता है, दोनों नहीं होने की संभावना है। तस्मान न कर्मयोगे अस्मिन् नाधिकारो न चान्यथा, इसलिए कर्मयोग में भी अधिकार नहीं है। तस्मात् पादयुगलम ऐकांत्या चरणम व्रजेत, इसलिए भगवान के चरणारविंद को एकांतता से, बस इसके अलावा मेरे उपायांतर नहीं है ऐसी भावना तो एकांत भावना है, एकांत शब्द से कहते हैं, एक ही एक मेरे पास अंतिम उपाय है, ऐसे शरणम व्रजेत, ऐसी भावना से शरणागति करनी चाहिए। आत्मनः दुर्दशापत्तिम विमृश्य च गुणान् मम मदेकोपाय संवीति माम प्रपन्नो संवित्ति माम प्रपन्नो विमुच्यते। आत्मनः दुर्दशापत्तिम, खुद की दुर्दशा को, दुर्दशा आने वाली आ रही दुर्दशा को विमर्शन करके, और भगवान में गुण होने की वजह से उसको भी अनुध्यान करके, और उनके सिवाय मेरे पास क्या उपायांतर है, मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूँ, ऐसी भावना से जो मेरे पास शरणागति करता है वो विमुच्यते, वही सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा भी बहुत अंग हैं, अंग पंचक हैं, उसके बारे में आगे के प्रवचन में करेंगे। 30 श्लोक तक की व्याख्या इस प्रकार की गई है इस प्रमाण पद्धति में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।